قرآن محترم علیدن کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 33 نمبر کے 66 جب ہم مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 18/8/2009 کی شعر ہے جدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کے 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 کام لا تخزن من عباد کام خام خا جوڑوں باد بندگان استانا نصیبم مفروض وا برخ مقرر نو سنگ بجوڑے تینا تبر برا لے کنا بل سشے برا لے ترخز برا لے او در انسانان بجوڑا ولکے نانا اعراف با سش پاڑا سمایت اعراف پاڑ سمایت پدی طریقے بوئی تے جوڑو مخا سنگ بجوڑو لا تخزن تفصیل کئی سورۃ الاعراف قالا فبما اغویتنی شیطان ہوئے پک موجا چتاز گمراہ کڑم لا اقعدن لهم صراطک المستقیم ضرور بکے نما دی دستا پنے گلا رکھے سم لاتی انم من بین ایدیم زبر اعظم دیتا ددی مختام ومن خلفهم ددی شاتام وعن ایمانهم ددی پخی طرفم وعن شمائلهم ددی پگس طرفم ولا تجدو اکثرهم شاکرین او با نمو میں دیر معاہدین ددی نگا او گورا دل اتخذن تفصیل شخا دانے چی ترخز برا دم جوڑوں بتینا نا کہ نم بوتا تاوے گم را تاوے گم بوتا او آگا ڈم میدان ڈیر گٹی چی آگا ڈیر میدان کی تاوی گے چور لکونا خوری تو شیطان ہوئی تو بس سلور والا طرف تا چور لکونا خورما چی گٹا ڈیر ہو کما ادھا شیطان گٹا سدا مخلوق گم را کول اللہ فرمائے وقالا شیطان ویلی دے لا تخزن من عبادک خام خا جوڑوں باد بندگان استانا نصیبا مفروضا برخ مقررا ولو دلنہما ضرور گمرایت برا بلم دے ولو منینہما امیدون بورکم دیتا امیدون بورکم دا کارو کدا سے چل بوشی دا کارو کدا سے چل بوشی مڑ تو خلا زوانے سڑیا پتہ مدم کا خیری تا خلا پسیر کی پونے نظر چلے لال بشی قرآن خوچے تزی نہیں موری سے دفنے جو اندے لر بل کال بلر سے خیر دے دورے لا وہی دد سر کے خیر والا جے دے دے تو خدے جو اندے لری یہ بل کال لا بلار سے ابل کال لا بلاڑ سے دے تا وہی ولا امنی انہ امیدوں بدل در کئی خا تو بلرے خبر بنے نو تا تبو خیر دی درس لا بلاڑ سے نو کو گنٹے نی مدر سڑستان لڑشی نو تو خوش مولا نہ جوڑے گے خیر دے کنا سے چلو شور زمالوں بے دوروا شیخ در استم سرا لا دے دد عمر کے خیر و برکت واچ نو پدی نی مکے دما کھیٹا خراب شوا نو یو طرف تا میں کھیٹا خراب ہو درس را نہ پاتے شو او بل طرف تا بمشپا اور جڑل میں یا اللہ مانا خو قرآن پاتے شو او خیار مسلمان چی داغن چی تکبیر اولا لرشی نم خپئی ازما گنتے بے پروا چی رکاتو نہ خورے تے لرشی سو چلو شو تکبیر اولا لکھو منگ چھوٹی ور کرے چی تکبیر اولا پکی لازی آخو پی جنو نا پی جنو یا خی پی جنو خو قصدن عرمیو زان سر ظلم کو ابیا پا خدای تیر آزمینو یار دا چلو شو التے پلانے عذاب راغ ہلتی ڈنگڑے عذاب راضی بن رہا منگ سکو اللہ فرمائے ولو دلنم ولو منینم ضرور گمراہ تبارا بلم دے امید نبور کو مدیتا ولا آمرنہما ضرور حکم بکو مدیتا پا وسوسو ولا عبت کننا زاندنا پرے کئی باغ وگن دسارو دا سارو وگن بپرے کئی خان حدیث کے راضی ابو ہریرہ وہی نبی علیہ السلام فرمائل وہی تاسو کے بعض خلق تا شیطان راضی نو دا شیطان ورتا ہوئے دا شیچا پیدا کردے اللہ دا شیچا پیدا کردے اللہ دا اسمان چا پیدا کردے اللہ لگیائی لگیائی لگیائی چھے دا طول پورشن بیاوت ہوئی اللہ چا پیدا کردے نبی علیہ السلام ہوئی چھے کل دے حد لراولی کنا نو دا اللہ پنم دا دے ظالم نا پناہ وارا وائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس تے پاک وکار روانی خواہ بل خوادی بوزی اس خواہ اللہ فرمائے فلا یبتکن آذان لنا پرے کئی باغ وگن دا سارو مشرکین و دا سارو وگن پنم دا غیر اللہ کٹ کول سنگا وگ بیتے کٹ کو ناغ اب کٹ شوے وگ والا ساروے با پردو پٹو کے سارے دا نو کو پٹی والا با پیرا گئے او دا تا سمو آئے دا دا پلان کی بابا دا نم اگا منلے شوے ساروے دے کدل ہم گوتے وڑے گھر کے گئے ناغ اب این شاڑا نو منگا دا آگے مشرکینو نا خپاو دا دے زمانے مشرکین رالا پلان کے ہاں الکان دے نبائی آو وے زمانگ نیا دے خدے بخی آگے بویچ دے الک لغوک سورے کے نو بیا بپائی بیا بند مڑکی کی خواہ نو الکو نو غوکی والے سورے ہوگو دا خزا دا چیتا والا غوکی سورے کے سباب ہوکے والے چی کہ جونکے بپکے چی دا کم کتاب لکھلی ابے لا سکے چی دا زیڑ والے پکے وطوا چولا زکا نیا وطوے لیو یو قصابو بارکے دا سربند سپینا گیرے وانا آگئے اور رضی قوخہ تکاول ما توگا تا والے رکے را میں لکھ دا سی دی اور وکی دوم را سورے غٹ شے وان زکا بودا شے وان ما توی زمان یاد خدیو بخی دا زمان دا نیاد لاس اچھوالے شے والے را اور تروس ہمیں ندلر کرے ہمیں منزون برے سورا کذا کری ویجی اخو دیر میں لکھ دا خدای حکمنا دے کٹ کری دی خدا نہ کٹ کے را ماتی اور مولی سے اپتا سری سر دا سے خبریں کہے میں نے تو تانا تپوس کم کنا ترو سرالی منزونا بری سورا بھی بیشمارا نو میں لکا بیشمارا زلد دا خدای پولی ماتے کریں خود نیا دا پولی نماتے دا بکا خیری قبر تم تا سر دا والے جی زکا نیاوے لیو چیلک لغوک سورے کے نو دے با اوپائی اللہ سمد فلا یبت تکننا آزان لنا آم پری کئی با وگن د سارو وای گھر کا شما بولی تو ہوم بارہ کہ لرا گلے بچے میرے جاڑا ماں ارے اوخ کے والا پاک کے یا بین اجاڑا من دام اتم الور دامن منشت ہوئے نم مل اخرے نہ ماں بچے میرے خاون ترے ہوا یا چی جی لے لے نم کے دے بلا نہ نو بیا بم لور نہ کی گی بیا بم زامن کی گی خا بلا نہ نو بلا نہ نم شنو دا چاپلار کو رہتے دا نم کٹ کی وس زکانیا بے ویلی دی چی بلا نہ اللہ اکبر فلا یبت کننا آذان لنا ما اللہ اکبر خام خا پرے کئی با وگن دا سارو پنم دا غیر اللہ ولا آمرنا خام خا حکم بکی دیتا دا سو فلا یغیرن خلق اللہ بدلی با دین دا اللہ خلق اللہ جوڑخ دا اللہ ببدلی اللہ نو اللہ نر سڑی لگی را ورکڑا خزل نا نو فلا یغیرن خلق اللہ دیوی اللہ تا خمال پا مخ گیرا جوڑا کرے دا خوزے نا پرے دا مخ نو چارے و تونی والا مخیزان لخوایا کو ماتا یو زلی چا ٹیلیفونو کو نو ماتی مولانا سے میں ہوں وشتا دا موبیل تینی لار تیلی نار سیم دے میں بالکل نو ماتا ہو جا دا دا تا خکڑی دی میں ہولی تا قدر کاری دے لے خو خبرو نا پتا لکی دا ظلمے ہو نو ماتا ہو چی دی خو توہین دا نبی علیہ السلام کرے رے میں بچو اگی توبہ اوخ کلے دا پیمان چاہے را اوڑے دا خوک توبہ نئی مخ کلی نو آگی دا شی استعمالول جائز دی. نو شورو اے اکڑا وہ دا سنگ جائز دی او دس پلانی ملاولی میں بچے او خبر رتا کم ویسا میں راضا چھو اسی او حساب حکمہ ہوتا میں یو الگ چگیر اخری نو کل اخری وی اب تک یو زل نو میں چی یو مسلمان الگ تے دا پیغمبر امتی دے آغا پمیاش کے سلور زل توہین رسالت کئی او پکال کے 48 پیرے میں پکال کے اتسل ویخ پیرے توہین رسالت کی ناغا دیر گنانگار دے کدا یو سات غلیو غلیو دو خبریں اکڑے وی استاجی سم دے یخ کڑما اور دو میں داوی مبارک شا میں بچے دسو وی ما دنن نگیر پرے خود ما تا سو پتا وچی دی گیر کرے پا ٹیلیپون کے خما لی دنا ما دے ما شا اللہ مبارک تشا اللہ رتا لے استقامت تر کی خان فلا یغیرن خلق اللہ اے خدای پاک خزل نکونه ورکړی دی چې ستام دا نکونه ټیک دی او دا په نکری د سره کوا نو دا ولګی دا نو پلاستک نکونه واغستل ناغه دی نکونه ته واچول دا خدای پر اکړی شوی حسن د دې اعتراض نو دا پلاستک نکونه وته واچول نو پډبی کی ځان سره یخی کما جوړه چی ناغه سرخی پرتا دا ناغه نکونه لا باغ رنگ ورکی میچنگ کپڑے اور ناخن کا میچنگ برابر کرنے والو کیا کہو گے اللہ کریم کے سامنے جا کے منگ جامو تو جلل چی جامو کی میچنگ نے لکھا میچنگ منا چار سد یوشان لکھا ارسن یوشان کی گی کزان مڑک کا نا نحن قسمنا بینهم معیشتهم اللہ تقسیم کری اللہ دبرونا ندی اوشان پیدا کری نو تب کلاوز لگے زان دی اوشان کے فلا یغیرن خلق اللہ بدلی بدی دین دا اللہ جوڑخ دا اللہ ومن یتخذ شیطان دا اللہ دا نبی حکم داو چی نکریزا پا پدی طرف مگے نو فلا یغیرن خلق اللہ نو دید دید نا شورو اکڑا ہو رہے نو دا سے راتا اکڑا ولی پا دیو پا پوز دا سے داسی کئی کنن نو چی دا اخکاری خلق ہوتا تلے خدا سے کولی نیشی چی او پردو ناری نو دے نکری دیتا ہو گو رہے نو شیخ و خخز و نکری دے پور اکڑا ٹکتا کون کون پی جنے کون من سوک اے کون ایو ماگوی سوک دیچے دیتا باو گوری کون ہو سوک ہے کون دا گلونے جوڑ کرو دا لاز دا پاسا دا منگولی را پاسا دا سشینا دا کون نا دا کون مانا دا دا سوک سوکشترے چی دا ما دے لاز تا گوری دیر دیوایا خا خود تکڑشا فلا یغیرن خلق اللہ چاہتا لگی آئے دیوالتا کدے والی نو تھا فلا یغیرن خلق اللہ استاد جی دا خڈیر گران کار دے وای دا استاد جی تمرا سخت خبرے کئی یو تبلیغی ما تا ناس تو درس تا پی خبر گور گٹ لے کے نا غری سپن گیرے ونو ما تے استاد جی دا درس خو ما پڑھم بی زل گور دا خو ٹولے دا توڑ خبری لکھا میں خیر تب رو رو خکے دا استاد بے زل لے میں ڈاکٹر چڑوں بے استن سڑی لگئی کنا نو ڈاکٹر آلتے استن جوڑے ہو دے دلتے دا چلا چل گئی خوچے کل بیا استن ولو لگئی نو بیا ہوئی مجھے ماں آئی جی داخو بڑے دڑکی داخو معمولی بنتے دڑکی خانو بیا رو رو وسر عدد شی دا ٹکتا جر قرآن خبر سختی دی خوچے عدد شی وسر بیا ایس سختی نہیں دی قرآن سیدھا سادہ جون غواری کسمی دی خوفا بہا کانی بلستن واغوندہ عشقہ ویسوم نشتہ خاندے فلا یغیرن خلق اللہ بدلی با دین دا اللہ تعالی ومن یتخذ شیطان ولیا من دون اللہ چاچے انیو شیطان دوست تابداری کریشوے بید اللہ نام نفقت خسر خسران مبین سورہ روم مباس ہے درشم آیت یوشتمہ اللہ فرمائے فاقم وجھک لدین حنیفا، سیدھا کزان خپل دین تام چیک لگتے پتو ہے نہ تسنگ ہے چ قرآن سخت ہے، فاقم وجھک لدین حنیفا برابر کا ٹول زان خپل دین تام چیک لگتے پتو ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انہیں سے دین دا اللہ چ پیدا کری دی خلق لرپا گئے، لا تبدیل لخلق اللہ، نشتہ بدلے دل دا پیدا وقت اللہ، تب بدلے گے تب بدلے گے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تب بدلے گے قرآن نہ بدلی، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ فرمائے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، چاچو نے وہ شیطان دوست بیدا لانا، فقط خسر خسرانا مبینا، یقیناً تاوانیوں کو تاوان کارا، یعدہم ویمنیہم، زکنو فلیغیرن خلق اللہ کے تفسیر مدارک ابو حیان، امام مسلم، ابو داود، ترمیزی شریف، فتح الباری جلد اول صفحہ 293، تہذیب السنن دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب، نین الاوتار دا شوکانی کتاب دا علی حدیث و مشر، نین الاوتار دی طول لکلی جگور گیرت و رول حرام دی، دغ شان دا یو موٹی نگیر کمول دا طول لکی چی دا حرام دی، او دغ شان یو خزا چی خالو نا وی زان لیا بلی لا دا طول حرام دی، دا طول کتابو نا لکلی دی چی دا مرتکب دا حرامو دی، دا کارو نا چی کئی را. او حدیث صحیح کے رازی اللہ وی یو سپین گیری چی ما تا دس بدو آشی، نویز چی دا اغا سپین گیری تاو گورم نو مال حیا راشی، چاو تو رکڑے دا نیا وسما دے پیلا گولے دا. اللہ فرمائے ندی ضروری دتا سو ملیا نے چتو روا ہے نو ملیا چکی تب آگا کہ خطا بھی لو چی ملیا سکی اب نہ کہ سو آگا بک نخلا خبر ہم نہ نہیں رہا. اللہ فرمائے خو مولا دا پارا ڈبل سزا دا، دا مولا خزی چی سکی اگیلا ڈبل سزا دا، من خو چگی وو دا تسریا. اللہ فرمائے یعدہم ویمنیم، وعدے کئی شیطان دی سرا، ویمنیم امیدو نور کئی دیلا، وما یعدہم شیطان وعدن کئی دی سرا شیطان، اللہ غرورا مگر دا دوکیم، والگا کمرہ کے بوتل لے غروڑ دوائے وما یعدہم شیطان الا غرورا، وعدن کئی دی سر شیطان مگر ددو کے آغا دوکا اللہ نو آغا بسورت ابراہیم دو اشتم آیت کے راشی اوز بالت بیا تفصیل کو میں انشاءاللہ. وما وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ان ورتوي سوي وتا وي ناس ہاتھ باقی جلدی کیا ہے، یہ بھی کر لیں گے جو فرشت ہوگی، ناصحات و باقی جلدی کیا ہے، پتو بر ستلوار جوڑا کرے دا، یہ بھی کر لیں گے جو فہرست ہوگی، تو بب مباسی کل دے فہرست تیاری گی خا شیطان رامی ویمنیہم خا وما یعدہم شیطان الا غرورا، وعدہ نہ کہے دی سر شیطان، وعدہ نہ خا وعدہ لوزو لوز نہ کہے دی سر شیطان مگر دٹ گئے، اولائے کا مقوام جہنم، دغا کسان زید دی جہنم دے، دغا کسان زید دی جہنم دے. اللہ دیتے تمام مسلمانان بچ کی. اللہ ولا یجدون عنہا او بنم امید آغینا محیسا زید تخت دلوم محیس دا تیخت رو دا تیخت درک بنی گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس پدی آیت کی بشارت اخروی دے پار دا چاچی منی دا خبریں کم چ قرآن ذکر کرے او من اصدق من اللہ قیلہ کی استفام انکاری دے او اس بات فائدہ کئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مانے روڑ رے عمل کر رے پسنت طریقہ سنو دوخلوم جناتین زرد داخل بے کو جنتو نتا تجری من تحت الانہار بیگ بلاند داغے نوالے خالدین فی آبدا ہمیشہ بیغے کے ابدا ہمیشہ فیہا ابدا کے فرق خالدین فی ہمیشہ بی پاغے کے ابدا ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد اللہ یقینی دام ومن اصدق من اللہ قیلا استفام انکاری اس بات فائدہ گئی سوک دے ڈیر رشتی نے دا اللہ نا پوینا کی یعنی سوک نشتا لیسا بیمانیکم ولا مانی للکتاب لیسا بیمانی آیت کی ایمان والا تا علی کتاب تا زورنا ستاسو دا علی کتاب پا خوخ باندے نجات ندے چھے توا خیر دے ہزار گناہ زما پا غارا نا بلکہ دا نجات بنیاد دا اللہ پا تابدار ہے دا رسول اللہ دا حکم پا منلو کے لئے یو مانا ندی لائق قیدل دا سواب و دا عذاب ستاسو پا خوخام ندا لی کتاب پا خوخام دوم مانا ندی دا جنت و دا جہنم پیسلے ستاسو پا خوخام ندا ملیانو پا خوخام دا پیسلے دا بری ندی چھتا پچا پیسلے رو لے گے چھتا مشرک دے دد امام بوانی فو تقلیدو کو دا مشرک دے نو ادا ستا خوخا نا کنا زبردست کتاب دیکھا لے صاحب امانی کوم ندی دا فتوے لگا ولستاس و پخوخام ولا امانی آل الكتاب نا پخوخا دا ملیانو ملا خود خود خیرو کی دا چانے لوگوں نے طبیعت گر برشی نو ٹول آئے تو نو بیاد آغا بارا کی را گلی بیاد بلچا بارا کی نی را اکلا سرسایا اور نکڑا نو بیا خو مخوارے گی اب پنجابی خو عطا سے نو ویلی پیر صاحب وی مال اب پینزر روپے سڑے راکا وی سلا دا پے نو میاش پورا جو آگیا و تیز اما اگا پینزر روپے نراکا وی جی غریبی دا نشن را سرنو وی نا پیدا کا وشتا ننو چتا نا پیدا وی خوا وی لکا سنگ چی تا سر پینزر روپے نشتا کنا نو دغا سے واللہ کج تم کو جنت میں جانے نہ دوں گا تا جنت تا نہ پریدم ناغا مورید خوپویا ناو تا دا سی قتل قتل وی پیر صاحب تو سی خود پہلے جنت دے وی جا کے سانو بتا تو خاول پخپل جنت تا لر جب یاو تماما پریدا خیر دیا نا نا جنت او دوزخ دا چا پخوا خانا دے مڑا لے سی سوک جنت تا لے گا و سوک جہنم تا لے ملا دے لگیا ہی کنا سوک دے جنت تلی گی سوک جہنم تا نا د جنت دے لے گلو اغم خدای ذکر کری دی د دوزخ دے لے گلو اغم خدای ذکر کری مولا غا مولا با دا دیر قار دا غسین جنتیان جہنم تلی گی نو لے گلی شی نا قرآن وی لیسا بی امانی کم ولا امانی آل الكتاب ندے دین جزامو کو پا خواہشات استاسو جزامن بدلا ولا مانی علی الكتاب نہ خواہشات ہو دے کتاب والا نہ دی تلل جنت او دوزخ تا پستا تو پخوا خان د مولیاں پخوا خان نو پسدی جواب مے عمل سوان یجبی چاچے عمل کو د شرک بدل بور کری شی دا گے ولا یجد لو من دون اللہ ولیان ان ب ممیزان لبے دا اللہ نہ بچ کے ان کے ولا نصیرن امدادی خبر دغرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ چاچے عملو کنیک من ذکر نونسا کنری کا خزام وَهُوَ مومن پدا سے حال چیوی مومن نفولائے قید خلون الجنتا دا کسان زیب جنتا ولا اظلمون نقیرام ظلم بنشی کے دے پدی پقدر دا داغ دا ڈکی دا کجورے ہیں فتیل و نقیر او قتمیر دا مخ کے ما وضاحت کر بیا بیا نکوم او یو خبر اکوم دلتی ہوئی وہو مومن پا شرط دے چھ دے مومنی پدا سے حال اچھے مومن نہیں کنا نو کڈیر نیک ملونو کنو اللہ ویزے والا نتلم خان سخا ٹماٹر کا سابان بیتو لائلی خان ٹیم ڈکشی سو پیسے در کما نہ دے ٹیم سدی نہ ٹیم سوائے ترا کدے او شل روپے را کا اس کدا دکاندار ورے گزے تلما مرا پرے سڑ دی کس تلے پدی کی دے تلے لو سری نہ لاوی چ تم مومن نہیں معاہد نہیں کہ تار سمرا نے کمالو کے نزے دل تلم نہ نہ تب وجے دے چرت ویلی دی سورت کاف باسے اللہ فرمائے سورت الکہف آیت 105 الکہف آیت نمبر 105 فرمائے اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائے فحبطت اعمالهم داغ کسان دی چ کفر کرے پ توحید اللہ پایتن درب اپ ملاقات درب نفحبطت اعمالهم برباد دی عملن ردی سنگا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا اللہ او بندری د او بند رہی دی دا پارا دا قیامت پر ازمان دے تول دا دی اعمال اللہ نے تیلی خار دے با بیسا با بی کتاب جہنم تیزی خار دا دی حساب شوئے دے آنے لگا کم نیک عملو نا چیو پاغے دا شرک سیلاب راغل آگے لہوکڑی دے و نور خوشتنا بس جہنم دے اللہ دے منتا سو بچ کی فرمائی اللہ فولا ایکت خلون الجنتا دغا کسان جی بجنتا ولا اسلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ من احسن دینا ترغیب الی الاسلام اور ترغیب تابدار ہے دے ابراہیم صلاۃ اللہ دا خپل خواہشات پرے دے او زان جوڑ کے دین پسے لارشے پا دین زان برابر کے زان د دین مطابق کے دین د زان مطابق کوئے ما اللہ فرمائے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ سو خیستا دین والا رہ داغ چانا اسلم وجہ للہ چتابے زان پل خاص اللہ تا اسلم اسلم تسلم تابع کزان غاڑے کے خودا وہو محسن حاپدا سے حال کے چھ دے ہو معاہد وطبا ملت ابراہیم حنیفا اور تابدار وید دند ابراہیم چکلک معاہدو وطخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولد اللہ ابراہیم علیہ السلام لر خلیل خلیل اللہ پختو کے معنی دا اللہ دوست وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض شیطان رامی مونگ تو یوگو رکنا چه دا خدای خلیل دے کنا نو چه خدای دوم رزان ترانیز دے کنو سب ورکی نا معلومی گی دا چه ابراہیم علیہ السلام سرم دا خدای توب سن سے اختیار شتے نو اللہ دعوی ہم دفکو وللہ ما فی السماوات و ما فی نا نا نا نا ابراہیم خلیل دے خو اختیار دا اللہ دے داغن دے وللہ لام دے ملکیت او خلیل و تذکوی چھے ابراہیم دا مخلوق دا بندگین سو خالیو بت شکنو بت پرسنو بت شکنو او خلیل مانا الافراط فی المحبت پا محبت کی چھے سڑے دیر مخ کلارش دے تا خلیل ہوئی خوا وزان نمون اگ دکن خلیل آوری اس با خلیلی نو آغا با منگ چه دوره شروع کرده ترنن پوری خلیل نیشتا کشتا نیشتا کنا نو خلیل شنو سه چلش نما شاگرده پا خلیل کار نکیگی خلیل ابراهیمو خلیل الله الله اکبر مدرسه که بہت آئیم بچو درس لرازه خواه اللہ فرمائے خلیل مانا افراد فی المحبت، نہایت زیاد محبت. نو چی دمر ڈیر او زیادہ او سختا مضبوط او کھلک کمی نہ دو سرا دل خدا ضرور صبر خبر کرے گا. نو جواب اسے چنا نا نا لائے معاف سماواتے و معاف لرد خاص اللہ اختیار کی دی سچی دی براو کتا ند ابراہیم وہم دفق خا قرآن دچا وہم نپری دی خا وکان اللہ بکل شیء محیطا دے اللہ تعالیٰ پر شی باندھے گرا چون کے پہلم دا قدرت کے تو اے نکا نہیں سڑے چی چا تا دیر نزدی شی خام خا چوز خلیل اللہ خورے تا دم رہ نزدی زتا نے ہوتا پوس کم تا دا دکان مالکی کنا زستا دوست ما تک سلام علیکم تک سلام علیکم رازما تا پا ما چرگانم خورے چایان امرا باندے اس کے دودھ پتی نور خورا کن امرا باندے کے جوڑا جامم تیرا لگے خوکوستا تا سوکدہ ہوئی چی سادر والا دا دکان دے دے خلیل تا پری دا نو پریم دے ہوتا خبر دا گدا خلیل بیل سے رے خدای تو بیل سے رے اللہ ہوئی زما خلیل شتا خوما سر پا خدای کی شریک نہ دے نا نا نا نا نا اللہ فرمائے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ اختیار کی دی سچی دی براو کتا پختو کے مانا ما حق سو فی السماوات چی پاسمانونو کی دی و ما او حق سو فی الارض چی پزمک کی دی ما با محاورہ مانا اکڑا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا خدای اختیار کی دی سچی دی براو کتا تو دا مو اچھ مانا غلط شوا وکان اللہ بکل شیء محیطا دے اللہ پارشی باندھے کے راج ان کے ویستبتون فی النساء پا احکام و در رعیت کے پدویم حکم رنا چاہیے او آیت کے دے او اعتراض جواب اعتراض دا چاہیے را دے اعتمانا نجینا کو سر بنکا جائز نہیں اشوا جواب اشو چنا دی سر انصاف کوئے نو نکاح سر جائز دے کلے چھے دی دا حقوق و حق تلفی نہ کوئے ذکا عرب و جاہلیت کے دائے اور سمو چھے زنانو تب ایسا نو ارکولا بعضو با اعتمانانو تب رخ دا میراس نو ارکولا نو اللہ دا غالے گڑے ختم کچھے نا دا دی دا مطلب نہیں چھے چینے اعتیم شوا نو دا مو ادو ہے نا نا نا اسے نچے تو داو ہے چھے دا اعتیم دا نو ادو وعدے کے خود ظلم و سر مکوائے حق تلفی ہے مکوائے فرمائے اللہ ویستبتونکا فی النسائے تپوس کا استانا پبارد خدو کے قل اللہ یفتیکم فی النام و توائے اللہ کم کی تاثتا پبارد دی کے وما یتلا علیکم فی الكتاب آگا حکم چی بیانی کی تاثتا پدے قرآن کے لکد دی سورت دریم نمبر آیت تے اشارہ اکڑا دیر اللہ اشارہ اکڑا خا ما یتلا کیا دریم نمبر آیت تے اشارہ اکڑا فیتا من نساء اللاتی پبارر تیمانانو جنکو آگو کے لا تو تو نہ ہننا چنور کویتا سو غیتا ما کتب لہننا آگا مہر چی مقرر دے دی لرام مہر نور کے و ترغبونا غوارے انتن کی ہو ہننا چی نکاو کہ دی سرا مہر دے تے سنبھال کو خدمت نہ تے لے خاون تے زان لے خدمت علی جامع تے زان لے انزے ڈوڑے پہ زان لے پخے ما کو تے بلا ہننا لا تو تو نہ ہننا اما مہر نہ ور کے ول مستدفینا من الولدان اپ بار دا کمزور ما شمان وڑو کے دا حق دادا کولو چی وڑو تم حق ور کے وان تقومو للیتاما بالقسط او دا چه کلک شه پا بارده تیمانو پا انصاف سرا وما تفلو من خیر اغا چه کوئسن ایک کار فا ان اللہ کا نبی علیما بیشک اللہ دے پاغے پوا که یتیم سر دے زیادی سے احسانو کو نو خلکو تا دی نیخ کارا اللہ تا خوخ کارا رکنا و این امراتن خافت من بالی آنو شوزنا مخ کے دا خز خاون دوارو کچی شوی وا دا آغی دا صلح او دروغی طریقه او خودلا او سوئی چی دا خز خواسر کچی ندا خو خاوند و سره کچی کړي دا. الله فرمائے وین امرأتون خافت او کچرے و زنانا یریگے من بالیا دا خاوند خپلنا بعل. قرآن کے براشی بعل یو بوتو مخا نشوزنا دا بدخویے دا بدخلا کہنا او اعراضن یا دا مخ گردولن قصدن نفلا جنا علیہما نشت پدوار گنا آیوس لیا بینا سلا چھ جوڑو کی بمنس پلکے جوڑا روغا زکا وسلو خیر روغا کول غور دے. آیت کے دا خاون دا اعراض نا مطلب دارے چھ دا خز حقوق نا دک یا دا مطلب چھ خز سرا نہ دا خیر خبر کی او نہ دا شر یا دا سے امارات او دلائل کار شجاغت دلالت کی دا خاون پنشوز پسر کشے نو ددی سلح با الرازی چھ مقابل معاف کی اگر کاغبل زیادہ کڑی ہو چھ معافی کی. نبی علیہ الصلات و سلام زکویلی ہوگا روگا ہو کہ ہو بلس زکا اللہ ہوئی وسلو خیر روگا کول غردی و حضرت الانفس و شوحا کہ خود نشوے دے زرنو کے حرس شوح حرس و ان تحسنو کتاسو خود جن کوئے او بل سرام و تتقو زان ساتے دا بیکاتنا نفا ان اللہ کان بما تعملون خبیرام یقینن اللہ دے ستاسو پاملونو خبردار. ولن تستطیعو انتا دلو بین النسائم اچھرے طاقت نہ لرے چنساپو کے پما بیند زنانوں کے. دا آیت مقصد دا دے چی او سڑی دعا یادری خزی کری نو کہ یوی سر مین ظاہری زیادی نو دا غیر اختیاری شیر پدے کے انداللہ مواخذہ نشتا لائے پدے دنی سی لیکن پجامہ کپڑا جوڑا او دا حقوق دا زوجیت کے بفرق نہ راولی او آیت یوی خزی تم شامل دے چی کپڑے خو ور لکے کلے کلے خو خزا ورتا نوے زلد بل دے یخے دے اسے کورتا بار دن نکے گے. نو اللہ رب العزت دے آیت کی داغی رد کئی خوا ذکر نبی علیہ السلام وی اللہم ہذا قسمتی فی ما املکو نو فلا تلمنی فی ما تملکو ولا املکو. یا اللہ دا تقسیم چرے دستور یو زی کے دن دا خو ٹک شوال زمان خو چھے کم شے زمان اختیار کے نہ دینو اللہ پاگے مامنی سے چاگا محبت دزل دے عائشے سرہ میں ڈیر دے یا خدیجے سرہ میں ڈیر دے دزل مینا نو اللہ پاگے مامنی سا. اللہ فرمائے ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائے چرے طاقت نہ لرے چنساپو کے پمن دگنو خدو کے ولو حرستم اگر کو حرس کو احتاسو فلا تمیلو کل المیل گڈن مکوائے کگی گے ما یویتا پا پورا کگی دو سرام دا سے چھ فتزروا کل معلکام چھ پریک دوائے آغا بلا پشاند زولندے یویتا ورکوک شوی آغی تا خزوائے آغا بلی تاڑو خزنوائے وین تسلیو که اصلاح کوائے تاسو وطت تا قوزان ساتے دا ظلم کولون پا خزو نفا ان اللہ کانا غفور رحیمام بے شک اللہ بخن کون کے دے رحم کون کے. پکم زنانا چھ پکور کے ظلم زیادہ ڈیر شی نو داغے جوارح کار پری دی داغے اندامونا لاس اوخ پہ رفتہ رفتہ پہ شلے دو رش زکا دماغی ٹینشن زیاد شی داغے اثر پہ اعصاب پریوزی نو جکل پہ اعصاب پریوزی نو خاموشی اختیار کی زگا تکلیف تے وتا زڑی چوی خو چاہتا ویلی نش نو برداش کئی کئی کئی کئی کئی دماغو دا دماغو نرستو پا اعصابو نو پیسلے پسر آشی آخر پا مر نو چھ کم نارینو سر ظلم و زیادے کئی نو دوارا با لال لرشی نو بیا والتے پیسلے کی گی خواہ. اللہ فرمائے وَإِن تُسْلِمُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. پدی دو آیتونو کے وضاحت او کو او یره ورکلا اگا خاوندانو تا چه خضو سر ظلم کئی. و این یتفرقا کجودا شل دوارا نو یغن اللہ کل من ساتی بے پرواب کی اللہ ہر یولر پوجا دفضل قبل زگا چه خضو خاوند و تخض نوی نو پیسہ دار چه خضو بخام خاتی زان بے غم کئی وسو نو چکل یو بلن زان بے غمکن اللہ بے بے پروا کی دے یو بلن وکان اللہ واسن حکیما دے اللہ فراخا فضل والا حکمتن والا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دے آیتنو کے دریزل للہ راغل لے دریزل ابن عطیہ وی اول ذل کے مقصد دارے چپا وقت تفرق کے امید ساتل غواری دویم دویم ذل للہ کے چلا دا بندگانوں نے مستغنی دے دریم ذل مقدم دا دا پارا دا وعید او دا عذاب امام راغب ہوئی اول للہ کے تسلی دا دا فوت شوی عمل دویم للہ کے وصیت دا اللہ دا رحمت دا وجنا دریم دلیل دے چلا تعالی غنی دے یا دا مطلب چی اول ذل للہ کے من خبری چ اللہ ملکیت فراخ دے وسیع دے دویم للہ کی منگلا خبر دے چی منگ تو اللہ تا محتاج ہوں اور دریم ذل للہ کی منگلا خبر دے چ اللہ زمون حفاظت کئی عالم دے زمون پر تدبیر اوم اغا زمون کا تدبیر کئی ابو حیان وئی نا وئی اول ذل للہ علت پار دا امر دا تقوا دویم ذل للہ دلیل دے دپار دا غنا دا اللہ او دریم ذل للہ علت دے دپار دا کفایت و وکالت دا اللہ تعالی دپار دا ٹولو بندگانو احسن الکلام دریم جلسہ 436 کے دا وضاحت را نقل کرنے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی دیا گا جسمانونو کی دی آغا چیز مکہ کرے ولقد وسین الذین اوتوا الکتاب یقیناً حکم کرے دے منگا اے کسانو تا جو ورکڑے شوئے دے کتاب من قبلکم ستاسو نمخکم و ایاکم تاسو تہم ان اتقوا اللہ دا چی رکو اے دا خدای نام و ان تکفرو کتاسو ناشکری اکڑا فا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نو پوش آج یقیناً دا اللہ اختیار کی دیا آغا سو چھے اسمانونو کی دیا آغا چزمکہ کی دیا وکان اللہ غنیاً حمیداً دے اللہ بیچا بیاجت آستا ہے لشویم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی دیا سچی دی براو کتا وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ عظیم وار نو فتخذ ہو وکیلا نو تا بابا عظیم وار جوڑ کر رہے بابا د تبی ذمہ وار د سرخوگی ذمہ وار د زیڑی ذمہ وار د بادو ذمہ وار د لیوانو ذمہ وار د زامنو ذمہ وار د پلانکی ذمہ وار نہ نہ وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ ذمہ وار فتخذ ہو وکیلا اے یشا یذہبکم ایہ الناس اے یشا یذہبکم یر داخرت فرمائی کہ تاسو آڈو ختم امشے یا ختم نئے خود ما قرآن پری رہے نا اللہ وی نور با پیدا کمنو این یشا یذہبکم ایہ الناس کو گواری اللہ پناہ با کی تاسو یا خلکو ویاتے بی آخرین راب ولی نور خلق وکان اللہ علی ذالک قدیرام او دے اللہ پدے باندے قدرت والام من کانا یرید ثواب الدنیا من کانا یرید آیت کی تجہید پہ دنیا ترغیب آخرت تھا من کانا یرید عمل سرا نیک عمل دیو کو اور اس پر اس دے تلوار نے خدا پاک پا دنیا کے را کا اجر پا دنیا کے نہ مر دا سے ہوا ہے اللہ دنیا آخر کے اجر را کا خان فائند اللہ ثواب دنیا والا آخرا نو دا اللہ سردا بدلت دنیا و دا آخرت وکان اللہ سمیم بصیرا او دے اللہ اوریدن کے اولیدن کے یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط الترغیب فی التبلیغ او دا دی دیند ری میسا باب اول 149 پورے مومنانو تا منافقانو تا علی کتابو تا خطابات یا ایو الذین آمنو ایمان والو کونو قوامین بالقسط کلک شے پا انصاف کلک حق بیان ان کی شہداء للہ بیان کا ان کی دو پارد اللہ یا ایو الذین آمنو ایمان والو کونو قوامین شے کلک بالقسط پا انصاف شہداء للہ بیان کا ان کی دو پارد اللہ ولو علی انفسکم اگرچہ نقصانی بھی پتا سو اول والدین والاقربین یا پا مور اپلار او پخپلوانو ان یکن غنیا او فقیرا کوی اگر غنیا فقیر فاللہ اولا بیما لا ڈیر میں رو باندے پدوالو فلا تتبعوا الہوا تابیداری مکوی دا خواہش انتا دلو چھ او بنک انصاف و ان تلعو کجب والو ہے او تعرضو یا مخوالو ہے دا بیاننا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَقِينًا اللَّهُ رَسُولُهُ فَامَلُونَ خَبَرْدَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ مَقَاصِدِ أَرْبَعَة پدی آیت کے اللہ بیان ہے سلور والا مقاصد یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا او ترغیب دے سرد زجر یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ یہ ایماندارو ایمان روڑے پالا دس مطلب نو چی ایماندار دے نو سنگ ایمان روڑی نو تاسو وطاو گو رہے دیڑن بی آمنو کی دا میم دا پاسا زور دے ادے ور پسے آمنو کی دا میم دا لاندے زیر دے نو اس راشا یا ایو الذین آمنو اے منافقانو چی تاسو ایمان روڑے دے پجبو آمنو باللہ ایمان روڑے پزر سر پا اللہ اگورا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لکا سنگ چے دا منافق سڑی ایمان دا جب پسوکاو نو دغا سے آمنو کے زور دے دا میم دا پاسا او آمنو کے میم لاندے دیکھا نو مانا دا یا ایو الذین آمنو اے منافقانو آمنو باللہ پوخ ایمان روڑے پا اللہ و رسولی پا رسول داغم والکتاب اللذی پاغ کتاب نزلا لا رسولی چنازل کرے پا پیغمبر خپلام والکتاب اللذی پاغ کتابونو انزلا من قبلو چنازل کری دی دا دین مخ کے ومن یکفر باللہ چاچ انکارو کو دا اللہ نام پا توحید دا اللہ وملائکتی دا ملائکو داغنا وکتبی دا کتابونو داغنا ورسولی دا رسولانو داغنا والیوم الاخر در دا قیامتنا فقط ضلال ضلالا بعیدا یقینا گمراہ شو پا گمراہ لری سرا دا حقنا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا پدی آیت کریمہ کے تمام منافقان لزورنا اور لفظ دا سم سم غور توجید آدا چی دا دی تردد بیانے دا دی تزلزل بیانے دا دی گڑ وڈ والے بیانے خوا ان اللذین آمنوا سم کفروم دیکھ از لوگوں نے تشریح کو مخو جو خوطا غگونی سے اول ایمان روڑو نو دسخی عبادتیں کو کافر شول نو توبہ کرنو ایمان روڑو پیسا علیہ السلام نو دیسا علیہ السلام نہ منکر شل نو کافر شو نو ددے نہ باد آخری پیغمبر باندھی ایمان روڑو نہ منکر شدا گنا نو زک ادرے ذل ذکر کو ان الذین آمنوا ثم کفروا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے بے کفر کو ثم آمنوا بے ایمان روڑو ثم کفروا بے کفر کو ثم دادو کفران بیا زیاد شوال پا کفر کی منا مرشوال پا کفر نو لم یکن اللہ لیغفر لهم ندے قانون دا اللہ چھ بخنو کی دا غس کافر تا چھ پا کفر مرش ولا لیا دیوم سبیلا نبورت روانے دیل را پا حق لار بشر المنافقین بے ان لهم عذابا الیما زورن منافقانو تا او یرد آخرت. بشر المنافقین خبر کا منافقان بے ان لهم عذابا الیما چیقنن دیلا عذاب دے دردناک. نلذین یتخذون دا کسان دی چی نسلی دی الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بید مؤمنانو نام تالک کافرو سر سنگ دوستی کہیں آیت تغونا یر سوکو غم خادی و مر جواندے رہے دے عزت سوال لے نا اللہوی آیت تغونا اندہم العزتا آیت لٹی غاری دی داغی سر عزتا فإن العزة لله جميعا يقينن اختيار دي عزت الله سره دي ټول عزت سته وي پدې ځان پوهه کې چې دي عزت څه معنا ده عزت عزت دي ته وي د چا د محبت او عظمت په بنا باندې محض د هغه په حکم ځان مال ابرو قربانه ولا دي ته وي عزت په پلان کې زډېر ګرانه ما پپلان کی زڈیر عزت مند مسمانا زما عزت کئی کمو کراشی نو پما معلوم تالا کئی او کمو کرال نو زما پا مقابلہ کی دخ پل عزتم خیال نسا دی داد عزت مانا شو لخا دا صرف انبیاء رسولان او داغی وارسانو تا ملاو دے تردی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمرا عزت اللہ خپل نبی له ور کړو چې د پیغمبر د او دس اوبوم صحابه کرامو زمکه ته نه پریخو دے چې زمونږ د رسول الله دا اوبوب په زمکه په خورو باندې بیږي. الله یو معنی دا او یو مقصد داو چې هغه با غوبر راغست په ځان پورې به مګلې تبرکن. کله چې نبی علیہ السلام او دس کو نہ صحابہ باغ او براغ سے بازار میں مگلے رسول اللہ وت ما یحملکم الاذا دا ولی دا سکوے ناغي وت جواب کی صرف داوے چ حب اللہ و حب النبی بس دا زمون دا اللہ دا غد نبی سره مین دا د مین دا وجن دا سکوے اوس چ پپیر صاحب چ تا خول راغلی نو دی غسٹی الکد پیغمبر بدن تا گورا او دا پیر صاحب بدن تا گورا اے پیر صاحب چاہتا لارے اوبئی گیا دے سٹی خواہ لیکن دی پیر آگئی چاہ گھر لبا لارسا سے ملے لارسا سے بولا لے چاہ گھارے ہوتا اوٹا کے خواہ پیر صاحب خوالر آگئے انو مچ راگئے نا خوالے تا چاہ کینا نا آگا پیر صاحب مچو شاڑو نو مورید راگئے چاہ کلے آگا سٹلا نو پیر صاحب وتوئی منے کنا زمچ اخپل مرید دوار یو شان نشم گنلے مچ مچ یو مرید مرید دیکھا وای نه جی دات بار یو شیر خطا قران نه کتل ستا مرید او مچ کی یو شیر او ان شاء الله سورہ حج کے بوایو نو دی دے پیر صاحب خلی سٹی خا زمون یو مرگر تیرا کے بڑا گنتے ہو پیر پرستو ناگے ہو چارا گنتی پیر راوستے ہو ناگا غریب بڑا مو یخنی ڈیر زیادہ ہوا اور پرتے ہوئے نو دشپے تے رکے ہو دسماتے تلے ہو سار میل مانے پاسے دو ناگی خو سادگانو ناگی ہوئے او پیر سے بہت او دسمات کرے رہے کور والا راگی ویلر شیخ خدیم فوار کا دا دو دسماتی تسپک مگو رہے برے چاڑا گان بشے نو دا پیری موری دیش وجر پیر سے بہت ناغی و تو کارے دا ہوئی چی سپک و تا مگو رہے نو ناتاو پسی جارو لے راو آغستا ناغا پوشو چی اس خو بل الار نیسا نو پلاس وی اگر آغست گیا آغا تش او دسماتی پلاس و راغستو علوخی کے واچو نو چی کل بار اڑاو ناغی پی بیا چا ککڑا وی دا بتا پٹی تا پخاو رو کیا رہے وسا سپک وطا گو رہے ناغا متاو کارے سچنو کنو ویس کم اسا وائے او بے مسکے زکا تاکی ہلے نشتا رہے زکا تیتا دا پیر خوالے سٹے اس خاص خوا پا خواب ادا سے چلو چیو پیر بے مقرر کرے نا آگا با چکر لگو پا دی مریدانو پخوانو باوتا وہ کسے وے نا آگا پیران باوت بدرے سلو را وہ کسا نا آگی لپا پا نمبر ڈوڑے کے دا نو کمی کورنے چی بولا ڈوڑے اکڑا نو لاسنزن کے بے راواغستا نو پاگی کی باغی لاسو وینزلو نو چی کل با او وارو شپگو وارو درے وارو پینزو وارو لاسو نو وینزل ناغا او با بے پا لاسنزن کی که اوڑا کولے نو پجام کے بے واجو لے ناغا بے نمبر وار سکلے چی دا کور والا تبر والی ٹھولا بختا ورے چی خوا پا ایمان وائی دا نکونو اغا سخاص خواهو با آورے اب دی تبر رکن سکلے خوا منگ تبر رکات منو خود نبی علیہ السلام اللہ نو تاریخ دا ابن خلدون ذکر کئی وہی پا مغربی پیشن کے تی عزت واڑے نو تا اقرار کو چے اسلامی پیشن کی عزت بالکل نشتا نو چے کل تو پا اسلام کی عزت نہ منے نو تاکہ دے مسلمان سپادی شو اللہ فرمائے فإن العزت للہ جميعا یقیناً اختیار دے عزت اللہ سر دے ٹول نو تد کافر او مشرک سرا دوستانہ کی عزت نہ من اٹو چتو زما دیس امام جساس وئی وئی من اعتز بالعبد اذله اللہ مستدرک کی لکھی دواتیا او امام جساس وئی من اعتز بالعبد اذله اللہ چاچ د بندن عزت غختو اللہ بے ذلیل کی خواہ مستدرک باسی صفہ باندھے فاروق اعظم ابو عبیدہ توئی وئی کنتم اقل الناس و اذل الناس نفکسرکم بالاسلام وئی تاسو کم پخل کو کے کمزوری پخل کو کے نستاسو قوت زیاد کو پہ اسلام و کنتم اذل الناس تاسو پخل کو کے ڈیر ذلیلان وئی خلق بر تسپک قتل نفع اعزکم اللہ بالاسلام نو اللہ پہ اسلام عزت من کرے نو مہما تطلب العزت بغیر اللہ ارسمرا کتاسو بید اللہ نہ بلچا سر عزت لٹوائے نو یا ذلکم اللہ اللہ بم ذلیل و خوار کی مشرکانو بدتیانو سر غم خادی زکا گم چھے زما عزت بحال پاتی شی وایا ذلہ اللہ خدای بری ذلیل کی وائے گا مگا ودا سے وائے اللہ برے زلالت لو رسی خا اللہ فرمائے وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ پدی آیت کے خطاب اگر چاہتا رہے چی منافقانت طور بان مومنانو پکی پکی دا کافرانو سرا اشنائیوا حدیث کے راضی ابن کثیر را نقل کر رہے اغوی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر وی سوچ پا اللہ پا قیامت ایمان لری نو دے با پدا سے درستخان نکینی چھ پاگ درستخان آرام خوارشیوی او تا تاوی چھ خورا ذکر دا خمر دے مراد ٹول حرام یواز شراب نہ اللہ فرمائے وقد نزل علیکم فی الکتاب یقیناً نازل کرے دے اللہ پتاسو پدی کتاب کے اندھا خبر آئے دا سمے تم آیات اللہ کل چور آیتن دا اللہ یک فرو بہا چفر کی گی پاگے ویستہزا او بہا ٹوکی کی گی پاگے پورے یو مسلمان لا بنیر کے پوجی راگے وتے خوش کنی بس لاڑے ناگا وتوی گورا آخر مسلمانی دا مسلمان من پس ناگا وتوی میں مسلمانی نہیں جانتا ہوں میں اڈر جانتا ہوں میں اڈر حکم جانتا ہوں مسلمانی نہیں جانتا ہوں وہ پتہ بہ ملے گی انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رب ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم اللہ وے کلے چ تاسو اورے آیتن دا اللہ چ کفر کی گی پاگے دا کفر نہ دے وی میں اڈر جانتا ہوں مسلمانی نہیں جانتا ہوں ويستهزؤ بها خندني کی پاغے پورے نو فلا تقعدوا معهم مكنه داغي سرا نو تو پدا سی جلسہ کے ناستے و یری جی ناستو ما وے مولا راغے پ پنج پیریانو سمر دنا اوکڑنو ایسا تو تا ناسوے فلا تقعدوا معهم الا وی مكنه وسرا حتی یخوضوا فی حدیث غیر تردی چ لگی آشی نور خبروں کے ککے ناستے نو انکم اذن مسلوما یقینا تاسو بدغه وخت کې د دې پشان یې تا ته وای نه نه جی تو بدلوې خبره زما عقیده دې ګډبر کولې نشي دا خو سره اسه ناستو مخه قران سے وای ککے ناستے نو انکم اذن مسلوما یقینا تاسو بدغه وخت کې د دې پشان یې استاجی چې د ډمانو منځ کې کینی اشاگردان په در په پاس راشي نو سب وای وای استاجی خو ډمانو سره ناستے وای وای نو د یری دانش وی چې استاجی مدم ده هو من تشبہ بقوم فهو منهما بس چې د قم قوم سره د ځان یو شان کو نو ته پاغي کې شمارې کنه ته وای چې په کیسې ناستو مخه ان الله جامع المنافقین یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کون کے رہے منافقان الرام امددی آیت دلاندے قرطبی 140 صفحہ کی لکھی وہ بیدعاتی پسی مندنے کی خواہ والکافرین فی جہنم جمیعا کافران الرام پا جہنم کے یوزہبین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین یقیناً اللہ جمع کون کے رہے منافقان و کافر الرام چرتا فی جہنم جمیا پجانم کے پیاؤز ہے نلدین ہے تر دا کسان دی چ انتظار کئی ستا صبح رکھے وگی اخرے ستا وی فا ان کان لکم فتح من اللہ کبھی ستا سو دا پارا برے دا لال تر اپنا خوشحالی قالو ندی وی علم نکم آکم او بولے زب درس نہ دا ستا سو مرگرے نہیں ما وی تر کے دیڑو ناشنا کرے وی ستا مرگ تاس مرگرے وما کنا علم نکم آگ ہاں وین کان للکافرین نصیبون او کبھی کافران اللہ سبرخات وقتی طور کامیابی قالو ندی وی علم نستعوذ علیکم او نشو منگ زور ور کے دے پتاسو کا مومنان سر ملگری وی ونمناکم من المومنین او نئے بچ کرے منگتاسو لرا دا مومنانو نام وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا او کچروی کافرانو لرا وقتی کامیابی نو قالو دیوائی اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ او نشو مونگ زور ورکے دے پتاسو که مومنانو سر ملگرے وے وَنَمْنَعُكُمْ او نئے بچکڑی مونگ تاسو من المومنین دا مومنانو نام فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللہ با فیصلہ ہوگی پمنستا سکھے فرمائے یوم القیامہ پر دا قیامت وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا چرے ندور کرے اللہ کافرانو لرا پا مومنانو باندے غلبا ان المنافقین یخادعون اللہ تتما دا زمائم دا منافقانو دا زم زمائم جمع دا زم دا ان المنافقین یخادعون اللہ دا سی معنی کول چی منافقان دھوکا کی اللہ سر درست نہ دا بقرہ نہ ہم کی منگ معنی کرو اگر معنی بدلتے روڑے دا سی معنی ہو کا چی دا منافقان دھوکا کی دا پیغمبر دا اللہ سرام ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافقان ٹگی کئی دا پیغمبر دا اللہ سر انفال دوش پہ تو باسا نو پدے مانا بپوش انفال دوش پہ تو انفال بہا ست آیت لسم پارا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ کدی غواری چی ٹگی کئی تاثر پیغمبرا نو خفکی گما فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ پورا دیم او گورا تگی کولی شی کنا پیغمبر سرا وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ کدا منافقان تا سرا تگی کئی نو خپکی گا مکی دے کولی شی کنا نو تعالی اللہ پورا دے خوا نو دل تیدا غمانا روڑا فرمائی اللہ ہن المنافقین و خادعون اللہ، یقین المنافقان ٹگی کی دا اللہ دا نبی سرام، وہو خادعون اگا اللہ بسزا دا ٹگے ور کی دیلام، و اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالام، کلا دا منافق نہ خاگئی کلا چی ادری کی مانزتا ادری کی پنا راستا ہے. بیان القرآن کی ہوئی اعتقادی کسل مراد دے، قامو کو سالا کل چی مانزتا ادری کی پنا راستا ہے سرا او بشی اسے بانگوئے ثابت نیم گینٹا را وہی دا خدرے منٹ دی زہر ایبا او دس بہو کما پا مزا اسم جمع یہ کہ آخری قیدہ میں لانے کے استاد جی مسئلہ نہ ہو کرے چاہ آخری قیدہ دے لانے کے استاد جمع ثواب ہو شو دے توئی کو سالا پدے زان جخ پو گئے ام دے توئی کو پختانے ہوئی کنڈا چی میڑا کئی پوخ ہے گئی استاد چی مانزت ارادی نو پوخ تا قاضی کوا مکے پوخ پوخ پوخ پی جانے کا نام وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کلا چودری ہاں کستا خیٹا گڑ بڑی وخا نا وخ پکینی نو بیات مازور ہے خبر ختم شولا او کنا روغ را مٹی ادا زان ندے برستن خان جوڑ کر رہے او بشی او پا بسما او کنا او دا ماند یرا دا منزم کول غواری نو سڑے سوچ یو خورا طلاق مال چستر گی غڑای دا ماندر ٹیمی دیتا طولو تا کو سالا ہوئی خوا وَإِذَا قَامُوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. شیخ سعدی بابا لیو بادشاہ ڈوڑے کڑے وا شیخ سعدی خسڑے ہو خود زوی ہو سر جنگ ہو بیا ڈوڑے والا کڑے وا نمونزے ہوتا دیر پارام پارامو کو دا سے پا مزرو کو دا سے پا مزر سیدھا دا سے خوب ہو سلا ہو سلا آچے روٹے روڑا نونے ہائے لگے وہ خوڑا بیخی لگا بادشاہ وتوی بولے تا خو جی ڈوڑے ڈو نہ کھوڑا نو شادی وتوی منگا روحانی خوراک نہ کہو منگا دش پہ روحانی خوراک نہ کہو عبادت نہ کہو منگا پر ڈوڑو موڑو سکار نہیں چھے کور تر آگئے نو خزیتے ہوئی علی ڈوڑے راکے ہوگی ماں علی ڈوڑے راکے ناغذوے وطوئی بابا وے ہاں وے ڈوڑے دے علتے ہو خوڑا وسی بیافرے کنوے آنو یاگا مندیم بیاؤ کا زکا تار آگا باچا ڈوڑے کھڑے ہونا آگا تا دے دا سے پتری کا منزو دا سے آ ڈوڑے دے خوڑے شو خوریا کاری دے کولا ورتا دیوی چی منگا روحانی خوراکونه کوو کنا داسه واغس خو پدی پیرانو کې نران پیرانی ذوالفقار گړای کې زوما الله دې ذوالفقار دې سر د خور وبخی یو زبردست مجاهد موحدو د دې بن والا کې او پیر صاحب راغله ماتی مولانا صاحب چیړه ما پرې دې شپاو کې دل وسار ستنه لګو ما ښا نو امسا وسره وراغه پھر سیب تا دیر پا جزے ورغارو تو پھر سیب دیر شکر چی تاسو را لے او شہید آزان با ارسان ال تکیو مکی جماعت کے درس کاو ما تا ذوالفقار جی سے وی دل بسار لکا و دمو اسے پارا پرید خیزتے ہو وی جی تاسو با دے وقت کے دستے کسو ہو کے ناغا پھر سیب بتوئی منگا روحانی خوراکو نکو دا سلک ونتے پیچ خواگا کی کنا دا سلک ونتے دیر نا داسی او کنڈول کی چروڑے ہاں کنڈول گورے ڈیر نہ ہاں ہاں اجی سے پمنڈا لڑو دگ ادی سے پیتا ہو دکڑو رہے دا والے جی اس کے وسک ماجگر منزوشو وہ جی تا سو بد خوراک سنگ چلی سے پرے وے نا من دمرا خوراکو نہ کو داسی وڑو کی کونتی چرگڑی کنے داسی او اگر صرف سادہ کونتی چ مسالے مسائے ہاں ہاں چرگڑے والا سر سات چیشوا جی تا سو تے چے سنگ پروگرامی چھے خو منگ صرف دا سارے دگا ناشتہ ماشتہ کہوں دا سے گوڑا پراٹھی ہو دا سے داگے فرائی بان شی کا نا دا سے سوچو گڑو گے ہا ہا ہا آگے مل رہا چھے پیر سیب چھے اس کلا وہ جی منگ ازو وینا جی تا تو بزے نا دلتی او ملارے دے خدای پوا کہ مونگے ٹول غر کرو آگے دلتی راضی درس لو زما پہ زور رسی نا اب اس راشی درنگ سات لا اما تے تکڑ سے ٹیلیفون بتاؤ گے جزر راش میں او آگے درس کئی نہ آگے منگل لگیر کا تاسو پیران خوا اللہ تدیر نزدے خلق ہے آگا ملا گیر کا چرا مسئلہ دے غلط ہوگا جی سرمن تے دل تک اوباش شہید آزان دے اللہ بخی چاہر آ گئے کمرہ کے وقت ذوالفقار جی سے وہ یار میں نہ ترا گیر کرے دے خود تاکڑا سے ہوتا بس اجی سے بیگم اشتے تے بیگم اچھا سورت تو بہرا اوکلا ان کثیر من الاحبار و روبار شور ہے پہ اکڑا اوم دا بے دا قرآن دے دا حدیث دے او دا کتاب دے اکد چا شکی ویلش پھر سے بھی اوسات ناستو دا چلدا چلے کہو موریدان بو متکلو بس دا کلمو دڑ پہ لگے دلو اما بو تکل کل بدا چل کل دا جی نوچے گنٹا درسو شو نما شہید اذان تا خطولی کو زما استاد دے زما سنت کے داغ نمشتا مائی جی بس اے کہہ دا میل مانے دیو ما تے پچی ٹولی کل ویچے دے تختے دے لینی زا درس نہ بس ہوں پا دے کے را پاسے دو ذوالفقار جی سیب تا ہوئی منگ بلار شو آو تا ہوئی کینا دا پنج پیر ملاو سمو علا غی بزو زاو تا بے سمو دی خدای غر کا منگ لے عرص خراب کرو نا غو توی نو دا خو قرآن دے نو جی سیب تا با دے کس سو ویما نن دا خو قرآن دے خو پیر آگے تو علم مرسرے کنا اسے دیوال تا خو پیر نہ ہوئی پیر خوئی دیتا چھے علم دا قرآن و حدیث پا وسرے سر بدے سو خو گو معاجی صاحب تویر جی زما بیا توبر دے کلی تا نرازم خو پرے میں دا اکا چھے دا بنو پیر سے بن شوے ہو دا جی صاحب تر جن دا وزے چھے تر کمی بارا کم بیا پیر سے پاگا تر اپنو را گلے گا پاس باندے سور را گلے ہو یو قسم پاگا اسمان قالینو نو وتا آگا مریدانو پسے او قسم ذکرو نا کول آرے دا یو شہید ازانو چھے دا بنو پیر لے دا سے کارو دم کر دا سے چھے ترو سا پورے آگا آگا زیتا نر آگل دے و نبراشی اللہ دے دا قبر دا نور نڈک شہید ازان چھے پا بالکم محنت کرے دے آگا ماتا پتا دا مونگ با درس لتو دا سے او میرغ انتوا جماعتنو کی چانا پری خودو نو چھے پیادہ بدلو نو لار کے بیرا تا سڑی کے نولیو نو ڈب بیرا کو شب پن پیریا زر پلا رضا پوکے دے سائنشتا پیسالہ داوہ چھے مونگ بغگ نکو نو بے کانی شورو کرد جرگا کینا تاوی دا سے بکو چھے بس کے بزور آزو درس لا نو مونگ بس تا بخاتو نو بیا بیاغا بس پکانو وشتو یو رضے دا بارے او مرگرے او زو آگا یو طرف تا وزا بل طرف تا ناز تو دا شیشے دا طرف یو کان راغ نو ما شہید اذان تا دا لاس دا سکڑا ناگا دا ما دا لاس دا سیونو دا سکیو آخوا کم مڑا خان باچا لے چھ کم کان مو کروی با تے تو بچ کے او دا وی دی ما تا معلوم دی دی ما دا مخین نشوشتی دی با ما دا شاد غاری و ما کسی وشولا ہو رہے اللہ دے دا قبر دا نور نڈکی پا بارا چھ کم انقلابی درس مولانا خان بادشاہ مرحوم شہید اذان دا چار سدے کڑے ہو دا سے انقلابی درس ما چتا نو ہو رہے دلے خان یو بڑاو تا درس کے پاس ہے دوے ملو سے با اے نامی نمی دے قربان شما دا قرآن پوک نا دے قربان شما پا داز مکا خرو چے ٹولا ورز جواری کی گی ہو تو سو پہ قرآن یو یو آگا تے اپریدی بابا کہ نہ چھ درسو شی بیا با دا تا مسئلہ ہو کما چھ درس ختم شو یا بابا راول ایسے شو رہے وان اے بابا مسئلہ دار چھ پگم از مکا وا می خمتیازیو کی نور پیولے گی وہ چھ شینا آگا پوک شی بڑا سر بیا دلیل نو غلے شو پزے غلے کو خان دا آگا مطلب سو چھ دا درس مکا وی پا دیز مکا باندے بارا آگا انقلابی زیو نارے چھے منگا چاہ جو ماتونو کے درس تا نپری خودو دا سے پا پٹو کے بم درسو نکول خوا اللہ دے آگا چالا ڈھیر اجن نور کی چھے زمونگ دا قرآن لے درس لے دا مدرسہ و زی جوڑ کری دی او دا زی ور کری دی اللہ دے کورونا دا خیر و برکاتو نڈک کنی پا منگا آگا دورم اللہ تیر کری دی چې مونږ چا جماعت ته نه پریږي مونږ په پټو کې درسونه کړی دي. او په ما هغه دورم پاجی آباد کې تیر شو چې ما کور کې به درس کاو. یو دل مې د سخر په بیٹک کې درس کاو خو مونږ درس پریږی نه دیخا بے ہم نہ پری دوں ان شاء اللہ. اللہ فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافقان ٹگی کئی اللہ دے نبی سلام وہ خادعہم او اللہ با سزا دے ٹگے اور گری دا واذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالام کل چودھری کی مانتا ادری کی پناہ راستے یراؤون الناس خودن کئی خلقتا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نیا دی اللہ لرا مگر لگ مذبذبینا بین ذالک. پختنو دا خپل پختو د صورت نسان راغست دا معمولی فرق دیں آگے وہی پلان کے مذبذب دے خبر ہے بد ہے نا دا مذبذبینا بین ذالک مد تربینا مترددینا مد تربینا مترددینا مسترب دی متردد دی پریشان دی گڑبڑ دی خا. اب پختوں کے معنی مذبذبینا بین ذالکا دو پڑک دی پا ما بین دی مانو دا کفر کرے دو پڑک دو پڑک عددی دو پڑک بارہ کے سردار دو جہان فرمائی اب سوک چی وہی مثل المنافق کشات لائرتے مثال دا منافق دا بھی بیزے دے چوارے راوڑے ننور دا پیغمبر خفگان سنگ ظاہر کی منافق تیم دا خفگان سرگن کو کنا مذبذبینا بین ذالکا دو پڑک تی پما بین دا ایمان کفر کے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے ندی مسلمانانو سر دی نکافرانو سر عصب پی خلق دو کے کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سڑے مینو دوز آیا دوڑو ترپین سلا اکڑ ہوئی بولو ہے نو بدل چش ہوئی وشت ناگا جی نہ کو چگ رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وصال سنم دا خدے مغل شو نے دا نصیب شو ناگا خا. کم نوجوانان چی صحیح قدم باندھے چلی گئے انشاءاللہ دنیا آخر بے کامیابی او کنا پردو کسو کس پہ میرا کا گی نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم مذبذبینا بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے زکا مسلمانان اللہ چراش ناغوئی التا کیو یا بلا رض او چاگی لرش لرکا مڑا آخر رض میں والا چھ درس کیلی دلے والتے ناس تو نا ادھر کہہ رہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا آگا سوک چی بیلاری کی اللہ دل رائی چرے بونمو میں اغلر لار یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء نہی عن الموالات الکفار ایمانداروں منی سے کافر لر دوستان کافر طرف دوستی نکیم نہی عن الموالات المنافقین والکفار دو پڑک سر بوم دوستی نہ کہ یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء ایمان والا منی سے کافران لرا دوستان من دون المومنین ما سے وعد اقبل مرگر مومنان نام اکو دینی ولنا تریدونا ان تجلو للہ علیکم سلطان مبینا صد خیال دے غالے تاسو چوگر دے اللہ لرا پزان خپل باندے دلیل خکارام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار درک تخفیف اخروی درک درک معنی اتقان کی علامہ سیوتی لکی درکات د درکتن جمدا مراد طبقات و منازل دی دلت د دی لفظ استعمال دا غلان دی طبقات و دا پار استعمال خاص او بالائی سوت درجات وی یا درک اگر ڈونگے کوئے چھ حدیث پاک راضی دا منافق دا پارا با پا جہنم کی او دا سی کوئی چی او گٹ سڑے گزار کی او یا کال کے بے علاغ ویخ ترسی ام دک دا جہنم دا کوئی دا منافق دا پارا دا دیکھا کے دو زیدے اللہ رتے موتا سے بچ کی ان المنافقین زکت دا منافقت دیر جورو اس سوک پہ نہ پوئے دل مسلمانان بومے زما دے امرگر بومے زما دے منافقت دیر جورو نو دل جور پوئے پکارو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شکا منافقان پا غلان دے طبقہ دور کی وئے من النار دور ولن تجد لهم نصیرا اچرے او بن بومی دل را مددگار ہاں کا منافق توبہ باسی نو لار وتشتا الا الذين تابوا واصلحوا مگر اگر منافقان چ توبہ او کلا د منافقتنا واصلحوا نیک عمل او کو دعا واعتصموا بالله مضبوطی او نیو دین دا اللہ درے واخلصوا دینهم لله اخلاص او کو د دین خپل اللہ لرا نو فولائک مع المؤمنین دغه منافقان ایلاغ ملگری شده مومنانو ایلاغ زما یو شیخ دے مولانا سمیع الحق دا ازارنو دا کابل افغانستان زما استاد دے هغه به وی منافق توبه وکلا دا منافقت نا عمل ام خکو او دا اللہ دین مونی و اخلاص ام پک راغه نو ایلاغ مرگرش اس بگورو چی بیا منافقت کئی کنا ناغ باوی فولائی کما المومنین دغا منافقان ایلاغ ملگرش دا مومنانو رست بگورو چی سکئی و صوف آیوت اللہ المومنین عجر نظیمام او زرد وربکی اللہ مومنانو لرا عجر لیم دا دی آیت اخلصو دلان دی مظہری لکی چی عمل دا اللہ دا پارین او دا مخلوق تعریف خوخ نہیں چھے خلق دے دا تعریف کی نو دیتا ہوئی اخلاص الذی یعمل للہ لا یحب ان یحمده الناس علیہ اللہ دا پارے کئی دا ارادہ نہیں چھے خلق دے زما حمدو کی یا تعریفو ندیو کی خواہ ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم سکی اللہ پا عذاب ستاسو یو مانا دویمہ مانا ما یفعل اللہ بعذابکم سلب اللہ عذاب در کی تاسلام ان شکرتم کہ تاسو نسبت دا نعمتونو کوئے اللہ تھا و آمنتم او ایمان روڑے دا اللہ پا توحید نو سلب تاسل عذاب در کی دویمہ مانا ما یفعل اللہ بعذابکم دا خدا سکار دے چی تاسل عذابو ندر کی ان شکرتم و آمنتم کتاس توحید منے او کلکے گئے پدے توحید باندے شکر پیمان را مخ کے کو دیتا اجمالی شکر وہی خا توبہ و ایمان ایمان ال تقویت حاصلی چ انسان را اگرزی دا شرک و کفرنا او کلکشی پا توحید لکل ان شکرتم لازیدنکم کتاس شکر ادا کر زبم زیاد کم مضبوط پم کم این شکر تم و آمن تم کتا سو تو بوخ کلا ایمان امروڑم شکر تم تو بتم یادا مانو کا این شکر تم و آمن تم کتا سو ایمان روڑو پا توحید او کلک شویخا وکان اللہ شاکرن علیمان دے اللہ تعالی شکر قبل ان کے پو پارسا وکان اللہ شاکرن دے اللہ تعالی قدردان علیما پو پارس باندے لا یحب اللہ الجہر بالسوء دے دینا با انشاءاللہ دے تفریح نہ بعد وایو تفریح کے او شل منٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. سورۃ نساء شروع او د سورۃ نساء آخر حصہ وا اور بنے بابو یوکم پنزو سمایت پورے یوسل یوکم پنزو سمایت پورے ددے آیت کریمہ ربط دمخ کے آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء سردے او پا آیت کے دا اسو نمراد کلمہ دا کفر او شرک مراد دا من ظلمہ کی خبر دا توبہ من ظلمہ کی جبر او اکراہ مراد دا مطلب دا چے اولے دا کافرانو دا دوستین منو فرمائلا چے مقصد پا کی خالص ایمان طرف تا ترغیبو نو دے مقام کے فرمائی کہ کافران پتا سو جبر او پا زبردستے در باندے کلمہ دا کفر وائی نو پا دغا وقت کے دا زان دا بچکولو دا پارا کلمہ دا کفر صرف پا جب ویلو سرا رخصت شتدے او قرینہ پشتدے سورت نحل کے بوائیو یو سلش پا گائد. لہذا امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا دی آیت تلان دی لکھی چھے کنور وست دے نرسی نو صرف دم روایا چھے مشرک او مبتدے غلط ہوئی او پا آیت کے رد شرک فی الدعا ہم بیانی فرمائے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القال نخو خی اللہ تعالی پا زور ویل دا کلمے دا کفر و شرک آیا پا زورے خو نخو خی نو پا دمے خو خی دا یو اشکال لے پا دے آیت کی. آیت کی ہوئی چھے پا زورے مو آئے نظر کے خیر دیوایا. تفسیر خازن اول جلد صفحہ 444 اغوی لا یحب اللہ الجہرا ولا غیر جہرا بسوء من القول نخوخی اللہ پا زور ویل او پا پٹ ویل دا کلمے دا شرک او زید تنور و مسانکم لا یحب اللہ الجہر بسوء ندی خوخ دا اللہ تعالی خلق و زول پا کلمہ دا کفر نا پا زورا و نا پا پٹا الا من ظلما اگر مگر اگر سوک چھے ظلم کریشوی پاغا نا آگے کہ پا جب ہوئی نو خیر دے نو اس راشا حدیث پاک کے راضی اللہ یو خپل صحابی کرچ گورنلے دا پارا منتخب کو ناغت ہوئی وَإِن قُتِلْتَا أَوْ حُرِّقْتَا اگر کہ اس وزول شے او وجل شے اس وزول شے نتب دا کلمہ دا کفر نوائے. اس دا دے حدیث او دا آیت تطبیق پکار دے زکا صحابی تو وی ان قتل تا حرقتا کو وجل شے اس وزول شے او دلتے وی الا من ظلم. جواب دا دے حدیث پاک عظیمت تے او پدے آیت کے رخصت تے صحابہ غٹ خلق و عظیمت عمل کو او ماو تاک پر رخصت عمل